گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 327 خانه این گنبد مینایی از اوست، ساغر و باده از او، مستی و شیدایی از او. شعله سرکش شمع و پر پروانه از او، رنگ و بوی گل از او، خوبی و زیبایی از او. بچه رسوای جهانی به جان خرسندی، بچه رسوای جهانی به جان خرسندی. نام از او، ننگ از او، رندی و رسوایی از او. نوشخند لب هر قنچه خونین دل از او، نوشخند لب هر قنچه خونین دل از او. درد و داغ دل هر لاله صحرایی از او. همچو آینه اگر محو تماشای تو این، همچو آینه اگر محو تماشای تو این. ای سیه چشم، جمال تو تماشایی از او. Thank you. Thank you. شعله سرکش شم خر فرمان از او رنگ و بوی گل از او خوبی و زیبایی از او Thank you. Thank you.

برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 327 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران و آقایان شهیری و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از آقای بهادر یگانه، ترانه و آهنگ از شیدا، گوینده آذر پژوهش.